www.attableeg.com, the reviver of Iman. جتنے علوم ہیں سب آ گئے، مقاصد شرعیہ کا سب کا بیان ہو گیا، تو فاتحہ اجمل سور ہے، یہ ام الکتاب ہی کو کہا جاتا ہے، تمام کتاب میں جو علوم ہیں سب سورہ فاتحہ میں، اس کی طرح سا ہے ان شاء اللہ سمجھ میں آ جائے گا. بہت بڑے آدمی ہیں، یہ مدرس ہے دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر، شاندار دوسرا ہے، یہ مال کے اوپر والا شفیع نہیں ہے، یہ اسی بس خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اللہ میں جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جانے تمام نقائص و عیوب سے پاک و مدد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. خلاصہ یہ کہ لفظ اللہ میں جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جانے اور تمام نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے، اللہ کی تعریف ہوگی. سبحان اللہ میں تمام نقائص سے برات تنزیہ کی جاتی ہے، اور الحمدللہ میں تمام صفات کمالیہ کا اس بار کیا ایسا ہے، سبحان اللہ اور الحمدی اس وقت جامع کا ہے، سب سے آپ کا احب القرار سبحان اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے مانو جی، سبحان اللہ اور الحمدی سبحان اللہ نفی سبحان اللہ تمام نقائص بلکہ شبہ نقائص سے بھی اللہ پاک ہے، بحمدی میں سب آگے جتنے صفات کمالیہ ہیں سب اللہ کے اندر موجود، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی کرتا، سبحان اللہ بخاری نے اسی حدیث پر ختم کیا سبحان اللہ آیا اور عظیم آ گیا، دیکھنے والا دو جملے ہیں، دونوں میں دونوں چیزیں ہیں، سبحان اللہ بحمدی نقائص سے بڑی برات اور کمالات کا اس بات، تو سبحان اللہ عظیم میں یہی بات ہے، یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہیں کسی نے کہا ہے، سبحان اللہ میں تمام نقائص ہے اور عظیم میں تمام عظمتیں آ گئیں، عظیم سبحان اللہ عظیم اللہ پاک ہے اور عظیم ہے، عظیم مطلب کیا ہے جتنے صفات کمالیاں ہیں سب اللہ کے اندر بول رہی ہے، اسی میں پہچاننے کے لیے آدمی آدمی اسی کو پہچان لیا، معرفت اگر ہوئی تو سب کچھ سب کچھ مل گیا، ماں خرق جن ان سے اللہ لیا بولوں میں نہیں پہلا کیا جن ان کو تاکہ یہ بات کرے، بال نے کہا یا بولوں کہ یار خون ہے تاکہ معرفت حاصل کرے اللہ کی، اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت مقصود منظوری والے لائے تو محبت و مالا کے خود لائی مقصود منظوری تو ہی ہمارا مقصود ہے، میری رضا مقصود ہے اپنی محبت و مارکیٹ، خلاصہ لفظ اللہ میں جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جانے اور تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے اور منزہ ہے، تمام مباحث الہیہ کی طرح اشارہ ہے، اللہ کے لفظ میں اس طرح اشارہ ہو گیا، ابھی کبھی عمدہ ہے علمی بھاگی نے تفسیر ہے شیخ التفسیر طلبہ کو سمجھا رہا ہے، ہمارے طالب علم ہیں, خدا کے رحمت سمجھانے مانے ہیں کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جانے اور تمام نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے, تمام مباحث الہیت کا اشارہ دیا ہے. جو سورہ فاتحہ میں اللہ کا نام آیا, جتنے الہیات سے متعلق مباحث سب سے بہت جامع اور لفظ رحمان میں مباحث نبوت اور شریعت کا اشارہ ہے. بڑے بھی سمجھتا ہے الحمد للہ بہت سمجھ دیکھا. اور لفظ رحمان الحمد للہ رب الرحمن رحمان کا لفظ آیا. یہ کہنے پورے قرآن کے مباحث کیسے اس میں داخل, اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا نام آ گیا تو جتنے الہیات کے مباحث ہیں سب باقی خدا کے مجھے سمجھتا ہے کہ وہ سمجھنے بھی نہیں دیکھا. لفظ رحمان میں مباحث نبوت اور شریعت کا اشارہ ہے, جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے مرضی کے معافی ایک لمحہ گزارنا محال ہے. رحمان آیا مطلب رحیم ہے, وہ اللہ کی ذات اپنی جگہ پر, اس کی صفت جو رحمان ہے اسی کی برکت سے سب چل رہا ہے. بھائی رحمان جن کے بغیر اللہ کے مرضی کے معافی ایک لمحہ, اگر رحمان نہ ہو یا اللہ کے رحمت نہ ہو تو ان کی مرضی مطلب ایک کام نہ کر سکے. صفت رحمانیت ہم کو یہ کام کرا رہی ہے. ہم جو یہاں آئے اللہ نے دل میں ڈالا ہے, صفت رحمان نے ڈالا کہ یہاں کہاں بیٹھے, چلو وہاں بیٹھو. ٹھیک ہے, بہت دھنیہ واد. کبھی میں نے بھی پڑھا نہیں, بہت انہوں نے اصل میں کرا دیا. آپ نے کہا تھا مشکل بات ہوتی ہے نا, تو چھوڑ لیتا ہوں ان شاء اللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. ماشاء اللہ بہت سمجھاتے ہیں. رحمان لفظ رحمان اللہ میں سب کچھ تمام فلاسفہ الہیاتی کو بحث کرتے ہیں, مستقل الہیات کے بحث فلاسفہ کرتے ہیں. کامیاب نہیں ہوئے متقدمین جو قرار دیا ہیں, یہ فلاسفہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن بحث تو کرتے ہیں الہیات. فلاسفہ الہیات مرضی میں لکھا ہے کہ الہیات پر ہم بحث کر سکتے ہیں لیکن اخلاقیات پر بحث نہیں کر سکتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. ان نے کہا آج آپ خلق عظیم وہ اس کے لیے کالم اخلاق. فلاسفہ نے الہیات پر بحث کیا لیکن اخلاقیات پر نہیں بحث کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا. حضور نے کیا جو بنیاد چلی آ رہی تھی, حضور نے ایک ہی رکھ کے اسی تکمیل کر دیا. وہ کیا تھی؟ الہیات نہیں اخلاقیات. لفظ رحمان میں مباحث نبوت اور شریعت کی طرف اشارہ ہے, جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کے مرضی کے معافی ایک لمحہ گزارنا محال ہے. اور لفظ رحیم میں اجمالاً تمام امور آخرت کا اشارہ ہے. رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم بھی اللہ کا ہے, کیونکہ آخرت ہے وہاں اس میں رحمان یہ صفت رحیم کام آیا ہے. یہاں صفت رحمان یہ سب کچھ کر رہا ہے اور وہاں صفت رحیم. رحمت کے اتنے شعبے ہیں, ایک حصہ اللہ نے اپنے آپ کے لیے روک لیا ہے. امت مجرمت ہو گیا ملک کو, امت جب گنہگار ہے تو وہاں رحمت کی بھی ضرورت ہے. ایک حصہ تک چھوڑا ہے. مجدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک حصہ جو رحمت اللہ نے چھوڑا ہے وہ امت محمدیہ کو کام آئے گا, کیونکہ پہلی امتوں میں یا تو مشرکین اور کفار تھے, ان سے رحمت سے کیا تعلق, یا بہت مطیع فرما بردار تھے, ان کے لیے رحمت کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ان کے اطاعت رہ جائے گی. یہ امت جس میں نیکوکار بھی ہیں اور بدکار بھی ہیں, ان بدکاروں کو وہی رحمت جو رحیم والی ہے وہی کام آئے گی. وہاں رحمت للعالمین فرمائیں گے کہ جب تک ہمارا ایک امتی ہی جہنم میں رہے گا ہم راضی نہیں ہوں گے. سب ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت جعفر ساری فرماتے ہیں کہ ارجا آیت سب سے امید والی آیت کون ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. سب سے امید عام لوگوں کے لیے سب سے امید والی آیت یہی ہے، لیکن ہم لوگوں کے، ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا بولے سو فجر چل کے رب الفت اللہ ہے. ہم آپ کو اتنا کریں تو آپ کو ہم کو راضی کر دیں گے. عام لوگوں کے نزدیک سب سے آیت اگر امید والی آیت کہنا ہے بولے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا ہے وہ سو فجوتی کا ڈبو کو پتھر رہا. اب آپ سے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہی نہیں ہوں گے جب تم کا کوئی امتی گناہ گار گناہ جنت میں رہے گا. جب تو جنت میں لے لیں گے لفظ رحیم میں اجمال تمام امور آخر میں اشارہ ہے. اور یہی وہ تین امر ہیں جو تمام انبیاء کی تعلیمات کے لوگ والا الہیات، دنیا میں رحمانیت اور آخرت میں رحیمیت، یہی تین مبارش ہیں. سبھی ہم لوگ آتے ہیں جی جی، یہی کر سکتے تھے ہم لوگ، یہ کیا کرتے ہیں. میں نے کبھی زیادہ نہیں دیکھا. بالکل کہتے ہیں ارشاد جس کے بغیر الگ، اور لفظ رحیم میں ایمان تمام امور آخر سے اشارہ ہے. رحیم کا پہلو آخر سے ہے اور رحمان کے پہلو یہاں سے ہے. جو کھانا پانی جو مل رہا ہے جانا یہ سب رحمان کی صفت کا کے سوا ہے. وہاں جو مغفرت ہوگی وہ رحیم کی صفت ہے. اور یہی وہ تین امر ہیں. دیکھیے آگے خدا صاحب صاحب وہی ارے سر یاد ہی کریے، مجھے لوگ یاد کریں گے، ہم بھی یاد کریں گے. اور یہی وہ تین امر ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام سلام کے تعلیم کا لب لباب اور عزر ہے. اللہ بھی آ گیا، رحمان بھی آ گیا، تب تک رانی یہ مجھے جوڑا بہت پسند ہو گیا. یہ سب متکلمین ہیں، تعریف کر رہے ہیں. تب تک رانی اور جلجانی انہیں تین مقاصد مقاصد مواقف کی شرح میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ علامہ تفانی اور علامہ جوجانی اور تمام متقلمین کو تمام آل اسلام کی طرف سے جزا کرتا ہوں. آمین آمین. کام کیا ہندو علماء نے کام بہت کبھی قرآن حدیث آیا جو اٹھتا کرتا کچھ قابل نہیں کیا. مطلب تجربہ جاننے نہیں کیجیے. یہ تو یہ لکھنا ہے متقلمین ہی عقائد کی دوستی کی ہے. انہوں نے تین جماعتیں میری سردا سر بات ہوئی ہیں، متقلمین کی اور فقہا کی اور صوفیہ کی. یہ متقلمین ہم تو جانتے نہیں تھے، یہ نام لیتے میں جب پڑھتا ہوں اس کو پڑھتا ہوں لیتا ہے ان کا نام. یہی دعا کیا ہے ہم نے تب تک شراکت نام آتا ہوں نا. کہتے ہیں اس طرح ہے تب سردانی ہم لوگ کیا سترانی اور جوجانی انہیں تین مقاصد اور مواقع کے شرح میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ علامہ سترانی علامہ جوجانی اور تمام متکلمین کو اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. جو انہوں نے دین کے مقاصد اصلیہ کو خوب واضح کر دیا. مقاصد مواقع ہے ہمارے پر نکال رہے ہیں. انہوں نے دین کے مقاصد اصلیہ کو خوب واضح فرمایا اور امت کے لیے صحیح موقع کو خوب واضح اور روشن کر گئے. آمین یا رب العالمین. بنیادی طور سے انہوں نے سرکار میں ہے متکلمین نے خود فرمایا حضرت شاہ صاحب نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین جماعتیں ہوں گی، ایک متکلمین کی جماعت یہ حضرات ہے، ایک فقہا کی جماعت ابو حنیفہ امام یسوع امام یسوع یاد کو یاد جمع کر دیا امت احسان عظیم احسان عظیم کیا سبحان اللہ ان کو لوگ کو یاد رکھا کیا بات امام یسوع اللہ سمجھتا ہے امام محمد جانتے تھے امام محمد جانتے تھے نے کہا حضرت تھوڑا آگے کہا اگر میں سو جاؤں تو امت کا کیا ہوگا اللہ میں جا رہا ہوں تاکہ امت کی خیر خائی کر سکوں اور فرض چیئر پاس امام عجیب صاحب نسبت اٹھتے تھے امام محمد بہت بڑے لیا کچھ کر رات تو رات جاگنا ہے استاد سے بات مباحثہ کرنا زبردست انہوں نے دین کے مقاصد اصلیہ کو خوب واضح فرمایا اور امت کے لیے صحیح موقف کو خوب واضح اور روشن کر دیا آمین یا رب العالمین. سورہ فاتحہ میں بھی انہی تین باتوں کی کسی طرح تفصیل سے جاری کیا گیا ہے. جو آج الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نے شفاعت الہیہ کو جاری کیا گیا, یہ الہیات آ گئے تمام تاریخ اللہ کی رب العالمین ہے رحمان الرحیم ہے, الہیات کی بات پوری آ گئی چل رہا ہے. اور مالکی یوم الدین سے احوال آخر پہ اشارہ ہو گیا, یہاں الہیات وہاں احوال آخر مالکی یوم الدین ذکر آ گیا. جی جی وہ تو دنیا سے اس کا تعلق الہیات بات ہوئی, وہاں دین مالکی یوم الدین ہمارے آخر اشارہ اس درست صراط مستقیم سے مباحث نبوت و رسالت ایمان اور کفر سعادت شکاوت ہدایت زراعت کے پر ایک پر کی جائے اشارہ پر بن گیا. ہدایت و زرارت کو بیان کیا پہلے میں, الہیات کو بیان کیا دوسرے میں, آخر کی چیز اور تیسرے میں بیان کیا مالک یوم الدین سے ہمارے آخر کا اشارہ ہے. اور اس درست صراط مستقیم سے جزاؤں کی طرف مباحث نبوت رسالت ہے, یہ تو ہوتا ہے نبوت میں مبوت رسالت ایمان اور کفر سعادت اور شقاوت ہدایت اور ضرارت کے فرق کے جاری ہوتا رہتی ہے, یہ ہدایت ہے یہ ضرارت ہے. پھر مباحث آ گئے اور تمام قرآن انہیں مضامین سراسا کی تفصیل ہے. تمام قرآن جو بھی پڑھیے گا انہیں چیزوں میں سے کچھ ہوگا, اور تمام قرآن انہیں مضامین سراسا کی تفصیل ہے جو سورہ فاتحہ میں ان معنی دکھتی ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور تمام قرآن انہیں مضامین ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بات عوام میں بیان کرتا نہیں, بھائی دیوبند کے مسئلے درسی پر نہیں, تاکہ لوگ سمجھیں قرآن میں کیا کچھ تو سمجھ میں آتا ہے کچھ ہم بول رہے ہیں. یہ بات کہاں کی ہے شیخ التفسیر بیان کر رہا ہے دارو تفسیر نہیں آ گیا اقبال سے اس حدیث کے زبان پر ہے. تمام قرآن انہی مضامین سراسا کی تفسیر ہے جو سورہ فاتحہ میں یہ مالن دکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے اس سورہ کا نام ام الکتاب ہے, یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ, تمام ہر قرآن نہیں, یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور اعمال ہے. اور کیونکہ کتاب الہی کی ہر سورہ انہیں مضامین میں جو سراسر تفسیر ہے جو اس مالن بسم اللہ میں درج ہیں, اس لیے ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ کا لکھنا پڑھنا بسم یہ سورہ ہر سورہ پہلے بسم اللہ جو ہے خود بسم اللہ میں سب موجود رہتی ہو. ایک تو سورہ فاتحہ میں تمام ہے اور خود بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے تمام یہ مقاصد جو ہے سب بسم اللہ میں موجود ہے. اس لیے ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھو تاکہ یہ عمارت تمام موبائل آ گیا پھر آگے سورہ پڑھو. اور تمام قرآن کی مضامین سراسا کی تفصیل ہے اور جو سورہ فاتحہ میں عمارت دی گئی فرمایا, اسی وجہ سے اس سورہ پاک کا نام ام الکتاب ہے, کتابوں کی ماں جڑ, یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور ایمان ایمان ہے. اور چونکہ کتاب الہی کی ہر سورہ انہی مضامین ہے, ہر سورہ میں اسی مضامین لے آئے ہر سورہ میں, اور سب سے زیادہ اور اس کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے. ہر سورہ پہلے کہا بسم اللہ پڑھو تاکہ ہر بسم اللہ میں تین مکہ کی لایا جائے. یہ مضامین سارے تفصیل ہے جو ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اس لیے ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ کا لکھنا پڑھنا مشروع کرا دیا گیا ہے بسم اللہ کا, کیونکہ بسم اللہ پڑھتے ہی یہ تمام موبائل سارے ہیں. اب ہم اصل کتاب اب ہم اصل کتاب حیات المسلمین کے شروع میں درج شدہ آیات کا ترجمہ اور تشہیر نقل کرتے ہیں, جن کا انتخاب حضرت حکیم الامت ماشاء اللہ نے اور ترجمہ حضرت مسلم ماشاء اللہ فرمایا. یہ اس کے ذمہ جو تفصیلات اور تحقیقات مندرجی ہیں ان سب کو بغور مطالعہ فرمائے, انشاءاللہ ان کو بصیرت افزود پائے. اب یہ سورہ بقرہ مہاتھانی جو 100 آیتیں لکھا حضرت مسلمین نے اور حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے ترجمہ کیا, اسی کی تفصیل میں نے کیا 100 آیتوں کی. اس میں پہلی آیت مہاتھانی نے لکھا بٹوب ارا بارکوں فخت ہوا فتو مہاتھانی شاہ رسول اللہ صاحب ترجمہ کر رہے ہیں. سو تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور پھر بعض آدمی بعض کو پکڑ گئے. یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہوا تھا جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا. ترجمہ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کرو. اب میرا خیال یہ ہے اب ہم تسلیم فائدہ کے لیے پوری آئے لکھ کر اس کا ترجمہ اور تفصیل دار القرآن سے نقل کرتے ہیں. اس نے پورا کیا تھانی پوری پوری آئے نہیں لکھی, کہیں آگے لکھی کہ سمجھ نہیں آتا. اب اسے کیا تھا فتو الہ بارکم فتو الہم فتو الہم کیا سمجھے گا؟ اس کا ترجمہ ماشاء اللہ سن رہا تھا, اب بھی نہیں سمجھ میں آیا. ہم نے کیا کیا کہ اس آئے پوری آئے لکھا, اگر کوئی آج اور ہے تو آگے پیچھے ملا لیا. اب میں دیکھ رہا ہوں, اب اما کے رس کہنا برا لگتا ہے میں ان کو, لیکن کیا سمجھیں گے نہیں سمجھے کہہ رہا ہوں. اب ہم تسلیم فائدہ کے لیے پوری آج لکھ کر اس کا ترجمہ اور تفصیل دار قرآن سے نقل کرتے ہیں. وہ اظہار موسیٰ انہوں نے کہا فقول ہوئے دب اب ہمیں کوئی آج وہ اظہار موسیٰ علیہ قوم یا قوم ان کم غرم تم ہم سے تو پت بے سکھا کے مزید فتو ہوئے اب آیا لکھا اب آیا فتو ہوئے لا بار کو فخت ہوا فتو سارے کا خیر لوگوں نے یہ پوری آج ہم نے اس کا پھر ترجمہ تفصیل کے ساتھ دار قرآن سے پھر اپنے خود بھی تشریف دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پر کام کرنے کی توفیق دیا ہے, بہت علماء کو سراہا ہے, والدین کے لیے بہت بڑا تقریر ہے. ہر آیت پر اس کا ترجمہ بیان قرآن سے اپنی تشریح اور خود اپنے سمجھ سے جو بات سمجھ آئی ہم نے لکھا ہے سب مولانا کو دیکھا علماء نے دیکھا. یہ کتاب ہے جو آپ ایک آدمی ابھی آئے تھے مجھے ابھی دوسری نہیں آئی کیا یہ موبائل میں قرآن ہے. اس کا ماں محمد احمد صاحب زبردست تقریر لکھی ہے اور علماء نے بھی لکھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے منتفع ہونے کی توفیق دے, میری اولاد کو ذریت کو تمام یہ تو ہو گیا جو آپ کہا تھا. حدیث پر پیمانا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث ہے رمضان کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ نماز کی بھی فضیلت بیان فرمائی, حج کی بھی بیان فرمائی, زکات بھی بیان ساری بھی. یہ خاص طور سے رمضان مجھے گزاری ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جسے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ. ایمان مجھے کتاب یہ ہے سوم ہے ایمان سے خوش ہے سوم ہے ایمان سے ایمان سوم ہے ایمان سے ایمان مختص سوم قوم ہے قرآن سے قرآن مختص قوم اللہ اللہ من سامع ایمان ہے نا جی جی جس نے روزہ کا ایمان کیا ایمان کے ساتھ اگر تین دن تو بھوکے رہو کوئی فائدہ نہیں روزہ روزے کی ضرورت کو اللہ کی اللہ کی من سامع رمضان ایمان احتساب وہ کرے رمضان بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے رہا ایمان کے ساتھ آمین اللہ کی رضا کے لیے یہ سب فرض ہے جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم الفطر لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ پر روزہ فرض کیا گیا ہے کتب فرض کیا گیا ہے ایک نقطہ بیان کر دوں میں کرتا ہوں کتب علیکم الصیام یہ نہیں فرمایا کہ کتب تو علیکم الصیام میں نے لکھا بہت سندر ہے وہی نہیں کتاب لے لی وہ شیخ عبدالرزاق نے بہت بڑے آدمی ہیں سناؤں گا کتاب انہوں نے فرمایا کتب علیکم الصیام قرآن کیا ہے کتب لکھا گیا ہے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے لکھا یہ نہیں لکھا کہیں کہ چونکہ ایک مشقت کی چیز تھی اللہ نے اپنی طرف منسوخ نہیں کی اللہ کہہ رہے میں نے لکھ دیا نہیں کتنی بار ایک مجبور کیسے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے کتنی بار ایک مجھے کما کتنی بار کتنی بار سے تصویر بلا دیں کما کتنی بار ضروری کو جیسا کہ لکھا گیا پہلے لوگوں پر اس میں بھی تصویر ہے کہ تم پر کوئی آفت نہیں آ رہی پہاڑ سے پہلے لوگوں پر بھی ہم لوگوں نے فرق دیا تاکہ تم متقی ہو جائے متقی ہونا بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے یہ ہم نے عمل کیا ہے ہر مشقت میں کوئی مشقت برداشت کر ہوئے تقوی تک پہنچ جاؤں گی رمضان تقوی کا مہینہ شہر التقوی شہر ولایت ہے ولایت ہے یا کچھ باری روزہ فرض کیا گیا میں نے فرض نہیں کیا جہاں رحمت کا آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے کرتب تو بھی کہا میں نے یہ رحمت اپنے اوپر فرض کیا وہاں کتب تو نہیں یہاں کیا کیا کتب اپنی طرف منسوخ کیا ہے تو کتب تو میں نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کیا یہ ہے اور یہاں کتب کیونکہ مشقت کا یہ عمل تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رعایت یہ کیا دیکھو میں تو ہر شفیع میں رحیم ہوں میں فرض لیکن تقوا تک پہنچنا اسی لیے لازم ہے اس بنا پر اس کیا ہے تاکہ یہ کر کے تم تقوی تک پہنچ جاؤ میرے خیال بندی پہ جاؤ ہم تم کو اپنا خیال بنانا چاہتے ہیں بھائی یہاں آنا چاہتے تاکہ نہ پتا نہیں آئی ابھی آئے ہو یہاں بیٹھنے کے لیے تو تمہیں کچھ ہر صفائی کر کے آؤ تاکہ لوگوں بھی نہ پیدا ہو لوگوں نفرت نہ پیدا ہو صاف اللہ نے اپنے دربار میں بلایا بہیمیت کو چھوڑو شہوت کو چھوڑو غضب کو چھوڑو ہماری طرف کوئی وہ شہوت کا سب جب جمع آئے گی کوئی چیز آپ کیا اللہ تعالیٰ نے شراب عبادت رمضان میں کوئی مشاورت ارے نماز میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کی مشاورت کہ اللہ کھاتا پی رہے ہیں نہیں بندہ بھی کھاتا پی رہے پیسے کھاتے پی رہے تو مشاورت عملی طور سے صورتی طور سے جو رمضان سوم میں ہے وہ نماز میں آج میں نہیں ہے سوم اللہ تعالیٰ اس روزے کو بھی صحیح طور سے ادا کرنے کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اب سو ملی وہ ہر آج دیکھیں گے میرے لیے ہو رہا ہے ہر چیز میں کچھ اظہار ہے حج میں بھی کچھ اظہار روزے میں کچھ ہر کون روزہ ہے نہیں کچھ پتا ہے سوم یہ گہری خفیہ عمل ہے نہیں کھا پی رہا ہے کیا کر رہا ہے کھا پی رہا ہے نہیں کر رہا ہے بات گزرا نہیں سارا سال روزہ رہے گھر والوں کو پتا نہیں چلا مجھے بتا رہا ہے سوم میں کا اخفا ہے مشابہت اللہ سے نہ کھانا نہ پینا نہیں کرنا بہت ذوق و شوق روزہ رکھنے کا، وہ بھی میری عمر میں جو تھے نبے سال کو بھی ہو گئے تھے، دہلی ہو رہا تو مولانا یہ نہیں ضائع کرنا چاہتے کہ میں کمزور ہوں تو روزہ نہیں رکھ سکوں گا، ارے سب کے کرنے تھے وہاں بڑا روز کا آواز دکھائیں کمی بہت اچھی ماشاء اللہ، یہ چاہتے کہ یہ نہیں کہتے مولانا کہ روزہ نہ رکھیں، اور جب تک بس ماری کی مرضی کے ادا نہیں سنتے تھے روزہ نہیں کھلتے، بس ماری میں جو ہو رہا ہے وہاں ادا نہیں ہے نہیں کتنی ہر یہاں رہتے تھے ایسا صاحب سے، تب بھی کہتے بس ماری کی اس کو دال ماری نہیں چھوڑے، بس ماری کی مہینے ادان ہوئے گی وہاں جب ادان تب بہت ہی کچھ نہیں کبھی بھوک کیا کبھی یاد نہیں کرتے ہماری مریض اسی روز آنے جاتی یہاں سے بکسی والا جاتے اور روزانہ دعا کرتے تبھی دعا کرتے تھے، اب میری دعا کر چل رہا مارا ایک دن درخت تاکہ یہ مجھ سے ہوتی ہے لکھا ہوا دے دیں گے، بہت دعا کر دیکھو کون رہتا ہے یہ بھی کر کون رہتا ہے خبر کرو میری بہت دعا کیا آپ مگر نہیں ہے اللہ بہت ڈا تھا بہت رہبری ہوئی ہے جو کل ایسا دن چاہیے وہ خطر تو نہیں ہوئی ہے لیکن باہر آ گیا مولانا کو بہت پسند بہت ان سے تعلیم میں پتھر میں پھل مان مانا کے نہیں پڑ رہا تھا وہاں ایسا ہی نماز پڑھتا تھا پھل نماز سے جو کیا سندر پڑھتا تھا اور اس کے لیے جو کھڑے رہتے تھے آتے تھے تاڑی بھی صحیح کرتے تھے پر نماز بیت الباری میں جو ایک سنت بھی کبھی نہیں مانا کہا کہ پڑھتے تھے یہاں پہ تیار بڑے انتظار کرتے تھے مولانا بھی آئی ہمارے وہاں تھا بھائی آتا بھائی بہت خطرناک آدمی خطرناک کیا یہ اپنے کو اتنا چھپائے کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کا آدر میں کہیں گرم نہ پڑ جائے بہت سمجھ رہا تھا یہ آداب کا خاص لحاظ رکھتے ہیں ان کا احتساب بڑی سندر اصو ملی وہ بالو کچھ جگہ بھی روزہ میرے لیے میں اس کی جگہ دوں گا نماز کیا تو لیکن میں اس کی خیر معمولی حدیث ہے مجھے اور بعد میں جزا بھی مجبور سے رہا ہے یہ میں اس کی جگہ خود ہو جاؤں گا اللہ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پہ ایمان عطا فرمائے اور روزے کو روزے رکھنے کا روزہ کتنے روزے گزر گئے ہم دیکھتے ہیں نفسانی جہاں تھی وہی جو غصہ جتنا تھا جو بگاڑ تھا پچھلا کے لیے آیا موٹر ہم لوگ چلتی رہتی رہتی آج نہیں آئی کیا ہوا بڑی کس کے لیے جاتے ہیں کوئی نام بھی نہیں آیا تھا ہمارے کہ آج نہیں آئے گی اس کی نہلانا دلانا ہو رہا ہے کچھ کیا کرتے ہیں یہ موٹر بھی نہیں رہے یہ رمضان جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے اس کے لیے چالیس سال میں کوئی گڑبڑی کیوں کچھ ہوتا کہیں آ گیا اور رمضان میں بھی اور بڑھا دو تو اور مرد سبھی کو اللہ تعالیٰ آپ یہ رضا فرما دین پر ثابت قدم فرما دین کو اختیار کرنے کی سب عورتوں کو مردوں کو سبھی کو تو اسی زمانے میں روزہ گزارا حضرت عائشہ نے بھی اور لوگوں نے گزارا ازواج متحرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ کمر باندھ لو اصل میں حضرت کمر باندھ لو عبادت کے لیے کمر باندھ لو. آج ہماری عورتوں کو بھی چاہیے مردوں بھی چاہیے جوانوں بھی چاہیے عمر کو ظاہر کرو. اللہ تعالیٰ ہم تم فرماتے ہیں کہ عجب جوان یہ عجیب جوان ہے کہ سنگ ریزوں کو لے کر کے جواہرات سے غفلت برت رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جواہرات کی تقسیم ہو رہی ہے, ہم سنگ ریزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح راہ دکھائے, ہدایت عطا فرمائے, اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے اور اپنی رضا خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. سب بڑا تقبل ملنا ہے ان کا تصویر محمد سید کریم. Thank you.